less up. I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on. I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in. Van Gilbert O'Sullivan. Alone again, naturally. En zo weet hij natuurlijk aan het begin van deze prachtige aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, we gaan je oren weer verwennen met heerlijke muziek. Dus blijf lekker luisteren. Als je al in je bed ligt, dan is het helemaal goed. En als je aan het werk bent, even een rustmomentje zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, zou ook zomaar kunnen. Wat ga ik je brengen behalve alleen maar mooie muziek? We gaan het hebben over het UAF. Die ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk, zodat ze liefst niet werkloos blijven. Terwijl ze in het land van herkomst al behoorlijk waren opgeleid. We gaan het ook hebben over Wereldstad. Dat is sinds afgelopen maandag. Zenden we ook uit via Wereldstad AM 828 in Zuid-Holland-Zuid. Maar ook op de kabel in Albrandsvaart op 107.9. En daar gaat onze columnist Han van der Horst het over hebben. Onder andere over dat. En niet overal wil de coalitievorming een beetje lukken. We hebben wel verkiezingen gehad in maart, maar hier en daar loopt het behoorlijk moeilijk. Ook in de Krimpen aan de IJssel. Waarom loopt het zo moeilijk? Wat is daar misgegaan? Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw Late Avond.

wij zijn nog wel geopend hoor. Maak je geen zorgen. Liefde woont hier nog steeds. Take that hier bij de late avond. En love ain't here anymore. Daarvoor hoorde je, oh, ook een mooie trouwens. Een tijdje al niet meer gehoord. Lucy Silvas en Nothing Else Matters. Hier in de late avond. In de show gaan we het hebben over de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Het UAF, Universitair Asielfonds. Wat doet dit fonds? Wat betekent dit fonds voor de vluchtelingen? En maken zij hun slogan waar? Het UAF ondersteunt namelijk vluchtelingen bij studie en werk. En met hulp geven zij vluchtelingen de kans op een nieuwe toekomst. Ik ga daarover praten met de directeur van het UAF, Marjan Sighali. Goedenavond. Goedenavond. Het UAF, wat is dat? UAF is een stichting die al bestaat al 70 jaar. En is een organisatie waarin we vluchtelingen die hoog opgeleid zijn in het land van de herkomst of de potentie hebben in Nederland, begeleiden richting onderwijs, maar ook naar een loopbaan die past op hun niveau. Hoe gaat de stichting te werk? Je komt als vluchteling in Nederland uit oorlogsgebieden. Wat gebeurt er dan? Nou, in eerste instantie zijn vluchtelingen op zoek naar vaste plek, verblijfsvergunning of een huis waarin ze het wel toch kunnen, of een verblijfadres waarin ze het toch even kunnen settelen. Dat is heel erg belangrijk. Taal leren. En vaak zijn ze hoog opgeleid in het land van de herkomst. Daar hebben ze ook duizenden vlieguren gemaakt in het vak. Of soms hebben ze niet de kans gehad om af te maken wegens oorlog. Maar hebben ze voldoende potentie en zijn ze het eigenlijk zeer gemotiveerd om hier opnieuw een opleiding te volgen of het een baan te zoeken die het wel past op hun niveau. Ja, het beeld is eigenlijk in Nederland dat vluchtelingen gelukzoekers zijn en dat zij hier naartoe komen en vervolgens ongelooflijk lang werkloos zijn. Wat is uw ervaring? Nou, ik vind helaas nog steeds onvoldoende wordt de potentie van vluchtelingen benut. Maar ik wil het heel graag ook een aantal goede best practices met jullie delen, waarin we zien dat het wel zowel vanuit de vluchtelingen, maar als ook het bedrijf of vanuit de universiteiten en vanuit de gemeente ook een bereidheid is om te kijken van hoe we met z'n allen dit traject mogelijk kunnen maken. Dus ik zie het ook dat er wel, als ik kijk in de regio Zuidwest, dat bijvoorbeeld in Rotterdam is het wel een samenwerking met Dura Vermeer, is een hbo-leerwerktraject georganiseerd waarin op dit moment bijvoorbeeld 13 vluchtelingen een voortraject doen. En dat ze het wel eigenlijk nadat het een tweejarige traject hebben gevolgd, worden ze opgeleid en dan kunnen ze het als ingenieur bij wijze van spreken aan het werk. En daar is wel de vraag en aanbod die heel erg mooi bij elkaar komt. Hoe gaan vluchtelingen bij u aan de slag? Zoekt u ze zelf op of melden zij zich aan bij u? Ze melden zich bij ons. Ze zijn ook vaak via geïnformeerd. We geven voorlichtingen in asielzoekerscentra's, centrale opvang voor vluchtelingen, bij vluchtelingenwerk en in verschillende instanties die te maken hebben en in aanraking komen met vluchtelingen. En we gaan heel erg in samenwerking op dit moment met werkgevers om te kijken van hoe kunnen we het mensen zo gericht mogelijk opleiden richting vragen die er wel op dit moment heel relevant en actueel zijn. Ja. Zoals zorg, ICT. Wie betaalt het? Want meestal zijn vluchtelingen sowieso aangewezen op een uitkering. Ja. Nou, wij zijn als organisatie een fondswervende organisatie. 70% van onze inkomsten komt uit particuliere donateurs. Mensen die het wel vinden dat het ook vluchteling in Nederland een kans moet krijgen. Dus dat vind ik ook echt een prachtige draagvlak voor vanuit de samenleving. We krijgen ook inderdaad een percentage van subsidie. We krijgen ook ondersteuning van Nationale Postcode Loterij. En zo zijn er ook een aantal ondersteuningen die ons mogelijk maken, zodat wij onze professionele begeleiding kunnen bieden aan vluchtelingen, maar ook ze ondersteunen in de traject. Dat is er maar één route zoals we het wel altijd deden, dat ze het nog steeds doen. Maar daarnaast is ook zeker belangrijk, het punt dat u het hebt genoemd, dat vluchtelingen de kans krijgen om met behulp van uitkering mogen te studeren. En dan gaan we ook in samenwerking met de gemeente te kijken van hoe we dat kunnen mogelijk maken. Er zijn gemeenten die zeggen van nou zo snel mogelijk, zeg het gewoon van je kan ook een arts laten in de kantine van een ziekenhuis werken, maar je kan het ook een arts even opleiden om in de medische sector om op een niveau te kunnen werken. En het hoeft niet altijd arts te zijn, maar het is iets meer eruit te halen dan bij wijze van spreken in de kantine laten werken. Goed, waar kun je informatie vinden over het UAF en eventueel, want u bent ook aangewezen op giften, doneren? Ja, één klein ding te zeggen dat het laatste tijd ook dat de werkgevers waar het behoefte is in het vakmanschap, ook dat ze het zelf ook kunnen investeren in het traject. En dat kunnen wij ook helpen om de juiste kandidaten voor te selecteren. En iedereen kan ons vinden via www.uaf.nl. Mevrouw Sigali, hartelijk dank. Graag gedaan. Au fond de Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Vanessa Williams. Save the best for last. Nou, wij bewaren het voor het midden van de show. En voor Caroline Legrand. J'aurais voulu te dire. En dat allemaal op jouw late avond. Zometeen de column van Han van der Horst. Wereldstad. Maar eerst nog iets moois van... De Alex Grant, hoe kom je daar nou weer bij? De Alex Band met Only One. My eyes are painted red, the canvas of my soul is slowly breaking down again. Today I heard the news, the story's getting old. When will we see the end of the days we plead for what we need to forget, move on, 'cause we got one heart to break, one soul to hands on the wall. Those who came before left pictures frozen still in time. You say you want it all, but whose side you fighting for? I sit and wonder why. Ja, zo is het. In de late avond. En ik geniet er wel van. Ik hoop jij ook. Het nummer is inmiddels alweer 10 jaar oud. 10 jaar geleden stond het in de hitparades. En daarna heb ik niks meer van ze gehoord. Misschien jij wel, maar ik niet. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han begroet de luisteraars van Wereldstad AM op AM 828 en 1465. En hij denkt erbij aan zijn jeugd, mede in verband met zijn verjaardag. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Een uitermate goede avond als mede nacht, lieve vrienden en vriendinnen. En een bijzondere groet aan de luisteraars van Wereldstad Radio in Rotterdam. De nieuwste lood aan de rijk bloeiende stam van de late avond. Het is heel bijzonder dat de deelname van dit station juist in deze dagen tot stand is gekomen. Want het zendt uit op de AM. En afgelopen zaterdag ging ik mijn 70ste levensjaar in. Inderdaad, ik vierde mijn 69ste verjaardag en dat geeft aanleiding tot overpeinzingen. Wat is de samenhang tussen die overpeinzingen, mijn verjaardag en het feit dat Wereldstad Radio uitzendt op de AM? Ik zal dat proberen uit te leggen. Zo zat ik bijvoorbeeld eraan te denken dat ik verdorie al meer dan een halve eeuw geleden eindexamen deed en voor het eerst met de trein naar Amsterdam reed om mijn colleges te volgen aan de universiteit. De rit duurde toen 5 kwartier en als je wat wilde lezen, dan vond je in de bagagerekken overal achtergelaten exemplaren van de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Maar ik begin weer af te dwalen. Het ging mij om Wereldstad Radio, die uitzendt op de AM. Dat noemden wij destijds de middengolf. En iedereen luisterde naar dat frequentiebereik. FM bestond wel, maar dat zat alleen maar op de grote dure radio in de woonkamer van je vader. Als die er warmtjes bij zaten, hadden ze zelfs een zogenaamde Philips Plano met stereo. Wij echter op onze kamertjes mochten blij zijn met een of ander oud radiootje. En dat was helemaal oké, want we hadden niks aan die FM. Die zond geen muziek uit waar we na een lange schooldag zo naar verlangden. Dan moest je bij Radio Veronica zijn en in mijn geval bij Radio London. Radio London was een Brits piratenstation dat de ware liefhebbers van de Stones en verdere echte muziek aan het hart gebakken lag. Vergeleken daarmee was ons eigen Veronica suikerzoet en met borstklaad bekleed. Behalve misschien het programma van Joost te draaien. Maar dat duurde niet langer dan een uurtje tussen 7 en 8 s'avonds. Veronica zond uit op 192 meter in de middengolf en daarom luidde de tekst van het jingle dan ook 192 goed idee. Nou, mooi niet! Wij jongens die er echt verstand van hadden, lieten de radio op 266 meter staan, de frequentie van Wonderful Radio London. En voor de rest niks. En voor de rest niks. Je had vergeleken met tegenwoordig heel weinig keuze op de radio. Lokale zenders bestonden nog niet. Er waren wel etherpiraten die meestal Nederlandstalige shit uitzonden op een zolderkamertje. Maar die werden door de autoriteiten scherp vervolgd en meteen afgestraft. Nu en dan kon je op de televisie een reportage zien waarin zo'n piratenzender de communicatie van de hulpdiensten verstoorde, zodat een kindje bijna omkwam of zo. Tegen zenders op schepen buiten de drie mijlszone viel echter met de wetgeving van toen niet op te treden, maar dat veranderde snel. In het jaar van mijn eindexamen, meer dan 50 jaar geleden dus, keurde het Britse parlement een wet goed die zware straffen stelde op het meewerken aan radiostations ter zee. Toen was het gauw afgelopen met de Big L, zoals Radio London in het algemeen spraakgebruik werd genoemd. Tja, wat zijn de tijden veranderd. Terwijl ik over dit praatje zat na te denken, luisterde ik via het internet naar Lesjes Stereo. Wacht, daar laat ik u heel eventjes iets van horen. Van die zender uit New York met muziek uit Colombia. La X Estéreo, la catedral de la salsa, 100% pura salsa. Debes saber que aquellos errores, los tienes que pagar. No quiero causar. Rechtstreeks van over de oceaan, loepzuiver en zonder geruis uit de ether. Tja. Wij zijn tegenwoordig dankzij onze computers, onze tablets en zelfs onze mobiele telefoons met de hele wereld verbonden. 24 uur per dag. Dat was toen al anders. Met onze middengolfradio's en die zwart-wit televisie waar je Nederland 1 en Nederland 2 op kon ontvangen, die allebei maximaal 4 uur per etmaal in de lucht waren. En wie naar huis wilde bellen, moest een telefoon snel zien op te snorren en dubbeltjes bij de hand hebben en in de rij staan tot hij aan de beurt was. Tja, zo waren die tijden toen. En in de trein was je nooit online, maar met zo'n gevonden telegraaf alleen en onbereikbaar en op jezelf. En je kon alleen door je medepassagiers gestoord worden. Aan dat soort dingen moest ik denken toen ik het hoorde van Wereldstad AM. Leuk dat u meeluistert. Willeke? André? Hoe is het ermee? Goed. En met jou? Dat heb ik je lang niet gezien. Nee, veel te lang. We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf. Dat geldt voor jou en mij. We zien elkaar veel minder dan toen. Hooguit zo'n 2 of 3 keer per jaar. Maar oude liefde roest niet, je ziet. We zijn weer bij elkaar. Spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Spreekwoord zegt dat een echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden voor het leven, echte vrienden voor altijd.

die. Herb Alpert. Ja, hij speelt wel op zijn trompet, maar toch wel minder dan normaal. Hierin This Guy's in Love with You. Verder wil ik Alberti en André van Duin samen en vrienden blijven doen we altijd. Straks gaan we het hebben over de coalitievorming in Krimpen aan de IJssel. Het gaat niet overal even soepeltjes. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Anne Murray. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home, you gave me hope. When I was at the end and turned my lies back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. Anne Murray. En dat was de titel van dit prachtige nummer uit 1978, hier in de late avond. Over nodig? Nou, geluk hebben ze nodig en wijsheid in diverse gemeenten in Zuid-Holland. Want niet overal lopen de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen even soepel. Rotterdam is dan landelijk nieuws, maar in Krimpen aan de IJssel gaat het minstens zo stroef. Want daar is de coalitiebespreking tussen Stem van Krimpen, de SGP, Leefbaar Krimpen en CDA afgebroken, helaas. Daarover praatte Dick de Klerk van lokale omroep Krimpen. Hij spreekt hierover met wethouder van de SGP Marco Oosterwijk en met Arjan Neleman. Hij is van D66, zit in de oppositie. Dick de Klerk vroeg aan wethouder Marco Oosterwijk of de partijen deze uitkomst betreuren. Ja, en dan doe je op een persbericht dat de coalitieonderhandelingen tussen Stem van Krimpen, SGP, Leefbaar en CDA gestaakt zijn. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat we betreuren, want we zijn met elkaar enthousiast aan tafel gegaan om ja, iets moois voor Krimpen zeg maar, te gaan bespreken. En dat is uiteindelijk niet gelukt. En dat betekent dat nu stemmen krimpen, gaat bezien hoe verder. Het zal erop neerkomen. En dat er een nieuwe informateur wordt gezocht en natuurlijk ook gevonden. Die dan vervolgens met iedereen er even het gesprek gaat voeren van hoe nu verder. Hoe komt het nou dat het toch niet gelukt is? Het persbericht geeft aan dat wij op een aantal thema's geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. De zondagsopenstelling van winkels is er één van. Maar er zijn nog een aantal onderwerpen genoemd in het persbericht waar we zeg maar en met elkaar nog geen overeenstemming over hebben gerealiseerd. En dat alles bij elkaar is de aanleiding geweest om te zeggen van het eindigt hier. En ik ga niet op de inhoud van de inhoud zeg maar in. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. En dat lijkt ook niet verstandig, want we moeten met elkaar ook straks weer gaan bezien hoe dan wel. En wat dat gaat betekenen zal de toekomst gaan uitwijzen. Maar hoe komt het dan dat het 6 weken geduurd heeft? Als je met elkaar op al die onderwerpen waar je met elkaar een gesprek over te voeren hebt, in een aantal avonden per week tot een overeenstemming moet gaan komen, ja, dan kost dat natuurlijk gewoon tijd. En ik denk dat het tijd nemen voor iets ook gewoon goed is. Haastige sport is per definitie zelden goed. We hebben met elkaar constructieve gesprekken gehad in de achterliggende weken. Ja, nu blijkt uiteindelijk dat het niet gelukt is. En ja, goed, daar kun je natuurlijk allerlei beelden bij hebben. De partijen hebben onderling met elkaar een persbericht aangegeven. Dat er constructief gesproken is. En dat het uiteindelijk niet gelukt is. Ja, wat mij betreft gewoon simpel, eenvoudig Nederlands. Zo is het. En verder kan je er eigenlijk niks over zeggen op dit moment. Nee, hebben we ook met elkaar afgesproken. Ik bedoel, dit is het bericht wat we met elkaar naar buiten hebben gebracht. En ik denk dat het ook een verstandig bericht is. Uiteindelijk moet er straks weer chocola van gemaakt gaan worden. Dan heb je met elkaar ook gewoon weer ergens de draad op te pakken. Uiteindelijk moet er iets uit gaan komen wat in het belang van Krimpen is. Met wie dan ook. Kijk, voor dit moment even daarover. Hebben we eigenlijk hier in de studio ook uitgenodigd Arjan Nederman van D66. Ja, hoe kijk jij terug op de afgelopen weken? Ja, als een periode met vooral heel veel radiostilte. 6 weken geleden grofweg zijn deze partijen met elkaar in overleg gegaan. En het is op zich goed gebruik dat natuurlijk in alle rust en stilte moet plaatsvinden. Wat ik zelf wel gemist heb, is af en toe eens even een tussenstand van hier staan we, we zijn goed op weg of iets van een mededeling. Want eigenlijk hebben we 6 weken niks gehoord. De partijen die niet deelnamen aan het gesprek stonden eigenlijk net een beetje op het punt van, nou, zullen wij dan eens een persbericht uitsturen van, gaan we nog een keer iets horen? En toen werden we ineens verrast door deze mededeling. Dus ja, aan de ene kant is dat wel gebruikelijk. Aan de andere kant, ik vind het wel heel vervelend dat dit 6 weken heeft moeten duren. En nu gaat het ook weer even duren voordat we weer kunnen doorstarten. Nou, je weet van tevoren dat als dit soort besprekingen plaatsvinden, dat geen garantie op succes is. Maar volgens mij was deze situatie wel eerder te voorzien geweest. Is Marco weer daar een reactie op geven? Of, Kijk, ik kan er natuurlijk heel veel van zeggen. Ik begrijp wat dat betreft echt wel de woorden die Arjen Nederman gebruikt. Als ik op zijn stoel had gezeten, had ik zo waarschijnlijk of zo ongeveer hetzelfde gezegd. Maar tegelijkertijd geeft hij denk ik ook terecht aan dat als een aantal partijen met elkaar aan tafel zit om een serieus gesprek te voeren, dat je daarbij ook gewoon vast te stellen hebt dat je langs veel inhoud moet. En misschien was dat wel ingewikkelder dan ooit deze ronde. Feit is wat mij betreft, en dan val ik weer even terug op de tekst van de persverklaring die is afgegeven, dat we met elkaar allemaal, en ik denk dat het al zich gewoon te waarderen is, hebben geprobeerd er iets goeds van te maken. We stellen nu vast dat het niet gelukt is. Er staat ook in het persbericht dat Stem van Krimpen nu een informateur gaat zoeken. En dat zal ook wel vinden zijn. En dan gaat iedereen weer even de kans, inclusief de heer Nederman, krijgen om vanuit zijn eigen perspectief het meest reële of het meest wenselijke zeg maar te formuleren. En dan gaan we zien hoe daarna de stappen gezet gaan worden. Uiteindelijk weten we 1 ding weer zeker. Ook in Krimpen en IJssel zal er een bestuur moeten gaan komen. We gaan het meemaken. Een nieuwe informateur gaat dus aangesteld worden. En de Stem van Krimpen zal binnenkort denk ik wel bekend gaan maken wie dat dan weer zal zijn. Arjan en Marco, hartelijk dank voor jullie toelichting op dit onderwerp. En met deze bijdrage uit Krimpen aan de IJssel over de perikelen bij de coalitievorming stopt deze uitzending van De Late Avond alweer. Het is weer mooi geweest. Het is voorbij voor vandaag. Morgen is er weer een late avond, dan met Bert de Wolf. In tussentijd kun je het beste even onze website checken. Het is altijd goed om te lezen wat er allemaal gebeurt. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook. Lijkt me ook een heel goed idee. Tot besluit van deze uitzending van De Late Avond. Toda Touch en Somebody Else's Lover. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten. Ga je slapen dus. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een prachtige en goede wacht.